ताकि ऐ लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसकी ताज़ीम करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो।